دومره ډیر زیات شي خفغان کله کله چې په ما تنگ شي جهان کله کله دومره ډیر زیات شي خفغان کله کله چې په ما تنگ شي جهان کله کله چې په ما تنگ شي جهان کله کله مودم سم سور نوی گلزار د ژوندون مودم سم سور نوی گلزار د ژوندون ورتر درومی خزان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا ورتر درومی خزان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا دمرا دیر زیاد شی خفغان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا دا یو دستور دی چی دا حق پلار کی دا یو دستور دی چی دا حق پلار کی پا در ورخی گی زوانان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا پا در ورخی گی زوانان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا دمرا دیر زیاد شی خفغان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا دا آزادی دا جون سبق ور کوی دا آزادی دا جون سبق ور کوی ملگرو خوی زندان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا ملگرو خوی زندان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا دمرا دیر زیاد شی خفغان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا چی بخت و وقت سرا ٹکر اخری چی بخت و وقت سرا ٹکر اخری ملنگا نشی شاہان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جہان کلا کلا ملنگا نشی شاہان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جہان کلا کلا دمرا دیر زیاد شی خفغان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جہان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جہان کلا کلا شی دا ملت دا افتخار گلونا شی دا ملت دا افتخار گلونا دا سر ببر لیوانیان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا دا سر ببر لیوانیان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا دمرا دیر زیاد شی خفغان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا ور سر لال مشید زړه زرغونا ور سر لال مشید زړه زرغونا خوی د اوخو باران کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا خوی دا اوخو باران کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا خوی دا اوخو باران کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا دمرا دیر زیاد شی خفغان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا چی پو ما تنگ شی جهان کلا کلا افسوس چی وران دی وی ورستا یا عقلا افسوس چې وړاندې وای وروسته یا عقله کوم دغه ارمان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله کوم دغه ارمان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله دومره ډیر زیات شي خفګان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله مغرور چې نشي د ځوانۍ پس پرلی مغرور چې نشي د ځوانۍ پس پرلی خیال کې ساته بوډاګان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله خیال کې ساته بوډاګان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله خیال کې ساته بوډاګان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله دومره ډیر زیات شي خفګان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله مفتون زړور پوری ما تړ ډیر مفتون زړور پوری ما تړ ډیر بے وفا کی گیاران کلا کلا چپ ما تنگ شی جہان کلا کلا بے وفا کی گیاران کلا کلا چپ ما تنگ شی جہان کلا کلا دمرا ڈیر زیاد شی خفگان کلا کلا چپ ما تنگ شی جہان کلا کلا دمرا ڈیر زیاد شی خفگان کلا کلا چپ ما تنگ شی جہان کلا کلا چپ ما تنگ شی جہان کلا کلا چپ ما تنگ شی جہان کلا کلا